शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें सच।